diety ułatwiające trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 23 dzień czerwca. Minęła 20. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Jutro w Bogatyni na Dolnym Śląsku konwencja PiSu. Jednym z tematów przyszłość kopalni Turów. Ukraińskie władze mają plan w razie rosyjskiego sabotażu i ewentualnego wycieku z zaporowskiej elektrowni jądrowej. W jednej z podstawówek w Małopolsce wszyscy uczniowie dostali świadectwa z paskiem. Czerwonym, pomarańczowym, niebieskim albo żółtym. Kwestia migracji i przyszłość kopalni Turów to główne tematy jutrzejszej konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Bogatyni. Chcemy być tam, gdzie są realne problemy polskich obywateli, powiedział rzecznik partii Rafał Bochenek. Rafał Bochenek powiedział, że planowany jest udział liderów wszystkich ugrupowań koalicyjnych na czele z prezesem PiSu Jarosławem Kaczyńskim. Turów, jak tłumaczył, został wybrany na miejsce konwencji, ponieważ tam ogniskują się problemy całego kraju. Zaznaczył, że kompleks w Turowie odpowiada za 8% energii w polskim miksie energetycznym. Prawie 4 miliony gospodarstw korzysta z tej energii, a blisko 60 tysięcy osób pracuje w regionie, wyliczał Rafał Bochenek. My jako obóz Zjednoczonej Prawicy chcemy być właśnie tam, ponieważ jest to miejsce niezwykle istotne właśnie w tym momencie teraz, w obliczu właśnie tych fatalnych, złych decyzji. W czasie konwencji poruszona zostanie także kwestia proponowanego przez Unię Europejską mechanizmu relokacji uchodźców. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Patryk Jaki powiedział, że opozycja wytworzyła fałszywy obraz w tej kwestii. Nie ma bowiem zapisów wskazujących, że z przymusowej relokacji mogłaby być zwolniona Polska. Jak dodał, co najwyżej można w tej sprawie wnioskować do Komisji Europejskiej. Sylwia Białek, Polskie Radio. W morskiej stoczni remontowej pełne doki. Mimo trudnej sytuacji na rynku transportów morskich, Gryfia zdobywa zlecenia. Armatorzy już pytają, kiedy będzie dostępny nowy dok, mówi prezes Gryfii Krzysztof Zaremba. Gryfia ma taką renomę i wróciła do gry kilka lat temu i to na poważnie i to świadczy o dobrej kondycji firmy i o solidności marki. Morska stocznia remontowa Gryfia remontuje rocznie od 100 do 120 statków. Władze Ukrainy mają plan działania na wypadek wycieku z zaporowskiej elektrowni jądrowej. O możliwości rosyjskiego sabotażu mówił wcześniej prezydent Zełenski. Szef ukraińskiego MSW Ihor Klimenko zapowiedział, że w razie radioaktywnego wycieku służby są w stanie zmniejszyć zagrożenie do 80% w ciągu jednej doby. Zaznaczył, że mieszkańcy pobliskich miejscowości muszą być gotowi na przebywanie przez pewien czas w domach lub schronach. Otwory należy zakleić taśmą oraz wyłączyć systemy wentylacyjne. Zalecane jest przebywanie w pomieszczeniach bez okien i drzwi zewnętrznych, a wszystko powinno być szczelnie zamknięte. W zasadzie promieniowanie to pył, więc jeśli jesteście na zewnątrz, musicie używać zwykłej maski przeciwgazowej lub maseczki, jakiej używaliście podczas epidemii COVID-19. Osoby mieszkające w promieniu 200 km mają możliwość ewakuacji do innych regionów Ukrainy. W tej szkole dziś wszyscy uczniowie dostali świadectwa z paskiem. Podstawówka imienia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach w Małopolsce postanowiła wyróżnić nie tylko tych, którym udało się zdobyć średnią powyżej 4,75. Na każdym świadectwie pojawił się pasek, ale jego kolor zależał od posiadanego przez ucznia talentu. Sportowcy dostali za swoje sportowe osiągnięcia biało-pomarańczowy pasek, specjaliści od informatyki biało-niebieskie, artyści biało-różowe, a Julia z klasy 8 na świadectwie ma biało-żółty pasek. Ja otrzymałam pasek żółty, dlatego że lubię bardzo pomagać innym i zostanie to wyróżnione przez to, że uczestniczyłam w wolontariacie. Angażuję się dużo w życie szkoły czy gminy. Na taki normalny pasek zabrakło? Tak, ale nie czuję się przez to gorsza, bo dostanę ten żółty pasek. Pomysł jest ogólnopolską kampanią. Pasek dla każdego ucznia. Przyłączyć do niej może się każda szkoła. Ideą przedsięwzięcia jest wspieranie talentów uczniów i budowanie w nich poczucia własnej wartości, nie tylko przez szkolne oceny. W Olsztynie tradycyjnie z początkiem wakacji rozpoczynają działalność zorganizowane kąpieliska. Każdego roku korzystają z nich setki tysięcy osób. W tym sezonie na terenie Centrum Rekreacyjno-Sportowego Ukiel zostały zorganizowane 2 strzeżone kąpieliska sezonowe oraz wodny plac zabaw. Kolejnym strzeżonym kąpieliskiem jest to przy trawiastej plaży nad jeziorem Skanda. Od lat najchętniej odwiedzanym jest kompleks nad Ukielem. Mieszkańcy oraz goście korzystają tam z nowoczesnej infrastruktury. Mają do dyspozycji zaplecze szatniowo-sanitarne, prysznice, platformy wypoczynkowe, place zabaw dla dzieci, wypożyczalnie sprzętu sportowego i pływającego, boiska do siatkówki

40 lat minęło, ale to się po prostu nie mogło nie udać, jeżeli na gitarach Brian May i Eddie Van Halen Starfleet, czyli przeróbka utworu z japońskiego serialu Science Fiction. Brian May to jest propozycja 64. wydania listy przebojów trójki. Po 22 odsyłam Państwa już na naszą internetową stronę, czyli lptpolskieradio.pl. Będzie można zapoznać się z tym notowaniem, no i będzie można już podjąć decyzję co do układania kolejnego notowania, kolejnego głosowania. Ale to dopiero po 22. Na razie proszę skupić się po prostu na słuchaniu. Przed nami najlepszych 20 piosenek tego zestawienia. Na 20 melduje się Weronika Borowiec. Jutro może nie być niczego. Miejsce 20. Weronika Borowiec. Jutro może nie być niczego, a dzisiaj mamy Noc Świętojańską. Jeżeli mają Państwo swoje wspomnienia dotyczące Nocy Świętojańskiej, albo plany na tę noc, albo w ogóle dobre plany na ten wieczór, to proszę koniecznie dać nam znać, a są również wspomnienia. Tak a propos Nocy Świętojańskiej, jak to mówią, kiedyś z pewną koleżanką wylądowaliśmy po ognisku w Rowich Plackach. Zorientowaliśmy się już rano. Ale to ponoć przynosi szczęście, więc no tej wersji się trzymajmy. 2-2 i 7 trójek. Jakie Państwo mają plany na Noc Świętojańską, a może z nią jakieś wiążą się wspomnienia, proszę dać nam koniecznie znać. Na miejscu 19 ląduje duet Sanach i Dawid Podsiadło. To jest ich ostatnia nadzieja. Pod nosem czarny wąs,

battled when he was shot. Kept on fighting and never stopped. In a Roskamry passion tale, ignoring his wounds in a veil. Save the day, he'll never stray. Facing the foes that are coming his way. Come his way, he'll never stray. Saving the day. At the edge of madness, in a time of sadness, an immortal soldier finds his home. Forceful, the war is unbreakable. At the edge of madness, he will show no sadness. Never broken, he'll be back for more. Through the under fire, all the fresh and wire. No fear of death is można powiedzieć, że wywalczyli sobie lepszą pozycję, bo przed tygodniem to było miejsce 30 i wydawać się już mogło, że Sabaton będziemy żegnać. A tu proszę bardzo, jak ładnie się obronili, miejsce 18 w 64. wydaniu listy przebojów trójki The Unkillable Soldier. 64. wydanie listy. Przy okazji dziś pytamy Państwa o Państwa wspomnienia związane z Nocą Świętojańską. Pamiętam z dzieciństwa, jak mnie i mojego młodszego brata i rodzice zabierali późnym wieczorem dosyć nad jeden z mostów nad rzeką Wartą w Poznaniu. I obserwowaliśmy spływające rzeką wianki. To było coś pięknego, było ich bardzo dużo i one były ozdobione takimi małymi świeczkami. Takie rozmigotane światełka płynące tą rzeką. To było coś pięknego. A bardzo dziękujemy za te wspomnienia. Jakie Państwo mają plany na Noc Świętojańską? A może one nie będą w ogóle związane z żadną tradycją, tylko po prostu mają Państwo w zamiar dzisiaj fajnie spędzić wieczór. Proszę się pochwalić, dać nam znać. 2-2 i 7 trójek. Czekamy na Państwa propozycje. Tymczasem Sosnowski i Pył to miejsce 17. Nadal tu stoimy i wiem, że zostanie tylko pył. Kto zobaczy ślady w nim, jeśli się nie zmieni nic? Grawitacja sypie nam w oczy księżycowy piach. Zanim słońce zgaśnie, zmieni się w błękitny dym. Hey. Końcówka mojego pierwszego roku studiów w Krakowie, Wianki na Wiśle i pewien chłopak, którego już nie pamiętam, i cudowna piosenka Roberty Fleck. Życie się stało udręką? Wisła niosła tę piosenkę na cały Kraków i to jest moje największe i najpiękniejsze wspomnienie. Bardzo dziękujemy za te wspomnienia. Dzisiaj mamy Noc Świętojańską. Jeżeli Państwo też mają swoje wspomnienia albo plany na tę Noc Świętojańską, albo po prostu na wieczór i chcą się tymi planami Państwo podzielić, no to proszę do nas zadzwonić. 22 i 7 trójek czekamy na Państwa telefony. Na miejscu 17 był Sosnowski Pył, na miejscu 17 przed tygodniem to była grupa Collage z utworem What About the Pain, ale to już nieaktualne, bo są na miejscu 16. What About the Pain, Collage, miejsce 16, 64 wydania listy przebojów trójki. No to będziemy właśnie mijać półmetek tego notowania i tu mamy grupę Rammstein, która niestety ostatnio przeżywa dość ciężkie chwile, a to wszystko za sprawą wokalisty Tila Lindemana, którego, no nie wdając się w szczegóły, dopadły kłopoty obyczajowe, tak to nazwijmy. No, mam nadzieję, że mimo wszystko zaplanowane koncerty, których się spodziewamy, dojdą do skutku, bo przypomnę, Rammstein zagrają 30 i 31 lipca na Stadionie Śląskim w Chorzowie, a sam Till Lindemann wystąpi 26 listopada w katowickim Spodku. Oby zdążył i ręka prawa go nie dosięgnęła. Miejsce 15, 64 wydania listy przebojów trójki to Rammstein i Adie. Ein letzter Kuss, kein Wunder wird vergehen. 10 miejsc do góry, to jest miejsce 15, czyli minęliśmy półmetek 64 wydania listy przebojów trójki Rammstein Adie. No okazuje się, że jak tak dobrze powspominać, to państwo pamiętają Noc Świętojańską. Było to dawno temu, bo w 81 roku byłem wtedy na Kolonii Piesiątek, bo tak się nazywa ta miejscowość. I właśnie w tę noc wyruszyliśmy z naszą panią wychowawczynią do lasu w nocy z latarkami, żeby szukać kwiatów paproci. Nie znaleźliśmy tego kwiatu paproci właściwego, ale znaleźliśmy inny kwiat paproci. No były to czas, kiedy były problemy z wszelkimi produktami, a nasza pani wychowawczyni niestety paliła. I w świetle latarki w pewnym momencie zauważyłem pełną paczkę, ktoś musiał zgubić. Więc pani dostała tą paczkę, powiedziała, że lepszego kwiatu paproci nie mogła znaleźć tej nocy. Pewnie zgubił jakiś troll. 2-2 i 7 trójek. Jak państwo wspominają Noc Świętojańską, a może mają państwo plan na tę noc? Proszę dać nam znać. 2-2 i 7 trójek. Miejsce 14. Daria Zawiałow, Fifi, Hollywood. Na miejscu 14 Daria Zawiałow, Fifi, Hollywood. Słuchają państwo 64 wydania listy przebojów trójki. No cóż, Daria ze Śląska ma dwie piosenki. Ta niżej notowana spadła z 8 na 13. Falstart albo faul. Miałam zagrać na bis, światła, dywanek w kan. Dostać punkty za styl, potem szampan i bal. Pogodzić się z tym, że znów mam to, co mam.

Pochodnia to miejsce 12.64. wydania listy przebojów trójki. Brian May, czyli gitarzysta grupy Queen, już nam się dziś raz zaprezentował. No to teraz z członkami zespołu, czyli Queen, Face It Alone, to miejsce 11. Miejsce 11, 64 wydania listy przebojów trójki, Face It Alone. To była grupa Queen, która zanotowała całkiem ładny awans z miejsca 24. Najlepszą dziesiątkę otwiera Lux Eterna zespołu Metallica. Na ich koncert przyjdzie nam jeszcze chwilkę poczekać, bo to dopiero 5-7 lipca, ale przyszłego roku Stadion Narodowy w Warszawie, ale wcześniej będzie można zobaczyć ich w kinie, bo w wakacje będą retransmitować swój teksański koncert. No myślę sobie, że fani zespołu Metallica doskonale wiedzą, gdzie należy kierować swoje kroki. Natomiast, no tak jak wspomniałem, ten koncert warszawski 5-7 lipca 2024 roku, więc jeszcze trzeba poczekać. Miejsce 10, Metallica, Lux Eterna.